بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وبعد نواصل إن شاء الله دروسنا في العقيدة tunaendelea na darasa zetu katika itikadi kupitia risala hii adhima lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad lilimam almuwaffaq almaqdisi rahimahullahu ta'ala bi sharh al'allama Muhammad bin Salih al'Uthaymeen rahimahullah na darasa ambayo tulikuwa tunaendelea nayo ni kusoma sehemu ya sharhi ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah akisherehesha yale yaliyokuja katika mukaddima wa matni ya kitabu hiki na akaeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kwa kusema tadhammanat khutbatul muallifi fi hadha al-kitab ma yali na imebeba khutba ya muandishi wa kitabu hiki anakusudia lum'a haya yafuatayo khutba kwa maana mukaddima ule utangulizi wa al-Imam Muwaffaq Ibn Qudama rahimahullah akataja jambo la kwanza masala ya kuanza kwa al-basmala akaelezea tafsiri ya bismillahir rahmanir rahim na leo tunaendelea na jambo la pili اليبوسيما جنب الأبيلي ثانيا قال رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين نسيما أكجرب كتوى وشمبوزي واكي كويالي أنبايا متاج وانا ابن قدام رحمه الله تعالى كتك مقدمة ميونغوني ممامبو أنبايا تميابات كتك وتنغوليزي نهل الأبيلي ثانيا الثناء على الله بالحمد ني kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa alhamd kwa kutaja hamd kisha akasema walhamdu dhikru awsafil mahmudi alkamilati wa af'alihi alhamidati ma'a almahabbati lahu wa ta'zim na hiyo ndio maana ya alhamd alhamd yakulu shaykh rahimahullah dhikru awsafil mahmudi ni kuzitaja sifa za mwenye kuhimidiwa sifa za huyo mwenye kusifiwa alkamila zilizokamilika hizo sifa wa afaalihi pia kuyataja matendo yake ay wa dhikru afaalihi wa afaalihi na kuyataja matendo yake alhamidati yenye kusifiwa unayataja yote hayo ma'al mahabbati lahu wa ta'zim pamoja na mapenzi kwake yeye na kuadhimisha kwa hivyo alhamdu ni kutoa wasifu mwema juu ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokamilika la naqsa fiha biwajhi min alwujuh sifa ambazo hakuna upungufu ndani yake kwa namna yoyote ile kadhalika ukavitaja vitendo vyake Allah vitendo vyenye kuhimidiwa kwa sababu hapapatikani katika matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala upungufu wowote na kila ambalo Allah analifanya basi hulifanya kwa hikma inawezekana hikma hiyo ikafichikana kwako likusuri aklik kwa sababu ya ufupi wa akili yako lakini pia kuna mambo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi na ameyafanya na sisi natakiwa tutii taabudan kwa lengo la kuabudu tu hata kama hatujua hikma yake lakini tunachokiamini matendo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mazuri kwa tunayataja matendo yake kwa uzuri lakini sambamba na hayo ma'al mahabbati lahu wa ta'zim pamoja na kumpenda ye Allah subhanahu wa ta'ala na kumuadhimisha faida ya tatu yakulu sheikh anna Allah mahmudun bikulli lisanin ma'budun bikulli makanin haika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuhimidiwa kwa kila lugha tulisema al-lisan bimaana ish al-lugha ni mwenye kuhimidiwa kwa kila lugha, ma'budun bikulli makanin, ni mwenye kuabudiwa kila mahala, subhanahu wa ta'ala. Ay mustahiku, ni mwenye kustahiki hayo, wajaizun an yuhmada bikulli lughatin, na limejuzu, imejuzu ahimidiwe, yani Allah, bikulli lughatin, kwa kila lugha, wa yu'bada bikulli buk'atin, na abudiwe Allah kila mahala. Uwezi ukasema kuna mahala haabudiwi Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mwingine wa kuabudiwa mahala hapo, la hasha. Tofauti na washirikina walivyofanya, wakaigawa miungu yao ya kishirikina. Kuna miungu imepewa ukanda wao, kwamba huyu ni mpaka hapa, kutoka hapa kwenda kule ni mwingine, bali miungu wakaipa misimu. Yuko mungu wa mvua, kuna wa kiangazi, haya, kuna mungu mwingine wa kipindi cha vita, mungu kwa ajili ya kutizama vizazi na watoto wenye kuzaliwa. Wakawagawa miungu yao ya batil kwa mafungu hayo. Ama Allah subhanahu wa ta'ala hawekui mpaka hiyo. Subhanahu wa ta'ala al-ilahu al-haq al-ma'budu al-haq, Allah mwenye kuabudiwa kwa haq, peke yake ndiye mwenye kustahiki ibada, anaabudiwa katika sehemu zote subhanahu wa ta'ala. Hakuna mahala ibada yake itaelekezwa kwa mwingine. Na anahimidiwa kwa kila lugha, anahimidiwa kwa kila lugha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili tumelipata katika mukaddima wa al-muallifu al-Sheikh al-Muwaffaq rahimahullah. Jambo la nne anasema Ibn Uthaymeen, si'atu ilmi Allahi bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun wa kamalu kudratihi wa ihatatihi haithu la yulhihi amrun an amrin azim. Ibn Uthaymeen anasema si'atu ilmi Allahi ni upana, ukunjufu wa ilmu ya Allah. Tumeona katika mukaddima namna ilmu ya Allah ilivyokuwa pana na ilivyokunjuka subhanahu wa ta'ala. Si'atu ilmi Allah ni ukunjufu wa ilmu ya Allah, bikaunihi kwa kule kuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala, bikaunihi kwa kule kuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhlu min ilmihi makanun, haibaki wazi kutokana na ilmu yake Allah mahala popote. Hakuna sehemu itakosa ilmu ya Allah, kwa maana kuna mahala Allah hana ilmu nako. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Kama ukijificha kufanya jambo, basi utakuwa unajificha na wanadamu wenzako tu, ukaona kwamba uende visiwani huko ndani huko kwenye vichaka mwenyewe unaona huonekani. Umewaficha wanadamu wenzako, tena pengine umewaficha wale wasiofuatilia mambo ya watu ni usemaga, lakini wale wambea pia wana taarifa, na ukitaka kujua taarifa zako wanazo, gombana nao. Si ulisafiri wewe ukaenda kwenye visio vya nini huko, yale aliyofanya kule umeyasahau, utadhani ulifungiwa kamera bwana, lakini ni watu wanafuatilia habari. Sikwambii kwa Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi washahada, aina almafaru, utakimbilia wapi, utajificha wapi? Wakati mwingine tunajidanganya tu, tunajidanganya kwelikweli, ukajiona uko peke yako, ukafanya ukatili, ukafanya mambo ya haramu, lakini kumbe mbele ya Allah uko wazi wewe, uko nje Kwa hivyo tumeona si'atu ilmi Allahi, ukunjufu wa ilmu ya Allah, bikaunihi, kwa kule kuwa kwake Allah, la yakhlu min ilmihi makan, haibaki wazi kutokana na ilmu yake sehemu yoyote. Pia tumeona wa kamalu kudratihi, na ukamilifu wa kudra yake, uweza wake, wa ihatatihi, na ukamilifu wa kudhibiti kwake Allah, haithu kwa kiasi ambacho, la yulhihi amrun, halimpumbazie Allah jambo, an amrin, na akaliwacha lingine, yani ashughulishwi na jambo ikawa ni sababu ya kuliacha lingine, la, ta'ala Allahu an dhalik, Allah ametakasika na hilo, hashughulishi na jambo alafu likamshinda lingine. Mambo haya yanatukuta sisi viumbe wadhaifu kabisa, na pengine mwenyewe ukajisifu kwa maana kiongozi nguli, lakini ukiangalia hakuna unguli wowote, maneno tu hayo eh? Utashughulishwa na mambo mengine yataharibika. Hoja yako kubwa utasema bize bwana, mebano kulikweli shekh, wallahi eh? Pengine kwenye ajira yako ukawa madhubuti, unafika kwa wakati, unasimamia majukumu, mambo yanaenda, unawabana wafanyakazi, wakati huo huo nyumbani kwako panaharibika. Umeshindwa kumsimamia mtoto wako, mke wako, familia yako inakuhitajia, umeshindwa. Unachomwambia jamani, nivumilieni jamani, nimeshughulishwa kibaruani huko. Wewe ndio mwanadamu, huwezi kuyadhibiti yote bwana. Sasa kwa Allah mambo ni tofauti, hashughulishi na jambo mengine yakashindikana, yote yanakwenda nayo subhanahu wa ta'ala. Hii yaonyesha ukamilifu wa uweza wake na namna alivyodhibiti mambo, haithu la yulhihi amrun an amrin, kwa kiasi ambacho halimkumbazi yeye jambo fulani akaacha jingine. Hili ni jambo la nne tunalolivuna sisi kwenye mukaddima wa al-Imam Ibn Qudama rahimahullah. Ibn Uthaymeen anaendelea, khamisan, jambo la tano, adhamatuhu wa kibriyauhu, ni ule ukubwa wake na umiliki wake. Kibriya ay almalakut, kibriya ina maana ya almalakut. Adhamatuhu ni ule ukubwa wake, wa kibriyauhu na ule umiliki wake wa mambo kwa nguvu kabisa. Watarafuuhu an kulli shabihin, na kule kuwa koke juu kutakasika kwake. Tarafuu ina maana ya tanazzuh watarafuuhu, na kule kutakasika kwake, kuwa koke juu, an kulli shabihin, kuhusiana na kila mfano hakuna kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Watarafuuhu na kule kutakasika kwake Allah, kuwa kwake juu, an kulli shabihin, kuhusiana na kila mfano wa kufanana naye. Wa niddin mumathilin, na kuhusiana na kila mwenza mwenye kulingana naye. Allah hana mfano wa kufanana naye katika makhlukat, wala hana mwenza wa kulingana naye katika makhlukat. Allah ametakasika na hivyo na amenyanyuka na kuepukana na mambo haya. Kwa nini? Likamali sifatihi min jamii alwujuh, kwa ajili ya ukamilifu wa sifa zake kwa njia zote. Allah sifa zake zimekamilika, haiwezekani akafanana au kulingana na kiumbe chochote katika sifa zake la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal, si katika hao malaika walio karibu ambao wana wamesifiwa kwa maumbile makubwa makubwa ya kuogopesha kabisa, wala sio kwa manabii waliotumilizwa ambao ni watu bora wateule wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hao pia hawana chochote wanachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala au kulingana naye katika sifa zake, kwa sababu sifa za Allah ni sifa timilifu katika njia zote, min jamii alwujuh. Hii ni faida ya ngapi? Ha? Ya tano. Faida ya sita, tanazzuhu wa taqaddusuhu, kutakasika kwake na kutukuka kwake. Tanazzuhu kutakasika kwake, wa taqaddusuhu na kutukuka kwake, an kulli zawjatin wa walad, kuhusiana na mke na mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala ametakaswa na hilo matakhadha sahibatan wala walada, Allah hajajifanyia mke wala mtoto kutakasika kwake na kutukuka kwake, an kulli zauja wa walad, kuhusiana na mke na mtoto. Hana mke subhanahu wa ta'ala wala hana mtoto wadhalika likamali ghinahu, naam, na hilo ni kwa ajili ya utimilifu wadhalika likamali ghinahu, na hilo ni kwa ajili ya kukamilika kujitosheleza kwake. Allah amejitosheleza na ni mkamilifu katika hilo, na ndio maana hahitaji mke wa kumsaidia wala mtoto wa kumlea. Mambo hayo wanayohitajia viumbe tunapata msaada mkubwa sisi kupitia wake zetu, na hatujitosheleza kutokuwa hitajia sisi. Na wakati mwingine mtu akazungumza tu kwa maneno kujifanya kwamba hahitaji, lakini tunawahitajia wake sisi na tunawahitajia watoto. Na ndio maana kuna mahali pakifika ukamkosa mke ndipo pale unapokuwa na stress. Sasa pana watu wanaugua maradhi kwa sababu tu wamewakosa wake, ima mke amefariki na anaona ile gap sasa anaoipata kwenye maisha yake, au kaondoka au anapokosa watoto. Na mfano wa haya utaona ule udhaifu wako katika upande huo, na ndio ukamilifu wa mwanadamu, kwa maana kuwa anahitajia vitu hivi. Namhitaji mke akuunge wewe na watoto wakusaidie wewe, tunahitaji ili liko wazi na wakati mwingine unaweza kujitutumua, lakini kumbe umejisahau ukanuna, si ndio ile gubu la mwanaume likawa la muda mrefu ukauchuna kabisa. Takunchezea mimi, ngoja nimuonyeshe sili, sikai hapo. Na wale hawana wasiwasi, atakuacha tu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu atatafuta zile fitina zake mwenye, utaomba msamaha kiutu uzima utapitiwa pale, watu watajipitisha wamekaa kifitina kabisa. Ule mtandio wa kujitanda kichwani ndo mtu kauvaa, alafu umevuta mdomo pale, muongo tu. Utapita mara ya kwanza, utapita mara ya pili, utaanza kuulizia luku, unaanza mbali. Kwani luku mmeweka nyinyi? Hatujaweka luku sisi. Basi mmetumia vizuri. Wewe hiyo ni gia tu, kuna mahali unatafuta kwenda bwana, watu wazima washajua. Sisi tuna madhaifu hayo, si ndio Hao ndio viumbe bwana, sio kwa nani? Sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah amejitosheleza. Faida ya saba tulioipata katika mukaddima, Sheikh anasema tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qadaihi fi jami'i al-ibad. Tamamu iradatihi, utimilifu wa matakwa yake, kutimia yale anayoyataka subhanahu wa ta'ala. Na tunaamini hilo kwamba matakwa ya Allah yametimia, kile anachokitaka kitakuwa, hakuna mkwamo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile ambalo analitaka. Mikwamo ni kwa viumbe wake, utataka jambo lakini utashindwa kulifikia, na wakati mwingine umetoa juhudi zako zote alafu ikashindikana, na jawabu lako likawa jepesi tu, kaka nimefeli. Na mwenzako unamwambia hivyo akakuamini, ile imefeli bwana. Ndio binadamu huyo. Hayo sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamamu iradatihi, utimilifu wa matakwa yake, wa sultanihi, na ufalme wake. Ufalme wake ndio uliotimia. Wafalme wengine hawa katika viumbe wamekasimiwa tu madaraka fulani, machache sana hata wale ambao wewe unaona wafalme wakubwa wana sehemu tu wamepewa, lakini kuna vitu wala hawana mamlaka navyo, na wao wenyewe wanakiri. Tamamu iradatihi, utimilifu wa matakwa yake, wa sultanihi, na utimilifu wa ufalme wake, binufudhi qadaihi, kwa kule kupitisha hukumu yake, qadaihi ay hukmihi, kwa kupitisha hukumu yake, fi jami'i al-ibad, kwa waja wake wote. Na tukasema hukumu hapa ambayo inapita kwa waja wote la yatakhallaf, haishindikani. Ni hukumu gani hiyo? Hukumu Allahi al-kauni, ahsantum, ni hukumu ya Allah ya kiumbaji ile. Ama hukumu Allahi ash-shar'i, ama hukumu ya Allah ya kisheria, inaweza ikapita kwa baadhi ya waja wake, au isifanyaje, au isipite. Naam. Lakini hukumu Allahi al-kauni, hatoki mtu hapo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtimulifu wa matakwa yake na ufalme wake, binufudhi kadhaihi, kwa sababu ya kupita hukumu yake, ay binufudhi hukmihi fi jami'i al-ibadi, kwa waja wake wote. Kisha Sheikh anasema rahimahullah, la yamna'uhu quwwatu mulkin, eh, haimzuilie Allah subhanahu wa ta'ala nguvu ya ufalme wowote, wala kathratu adadin, wala wingi wa idadi wa mali, wala wingi wa mali. Hakuna ufalme mamlaka yoyote eti nguvu ya mamlaka hiyo ikamzuia Allah kufanya atakalo, wala haimzuili yeye idadi kubwa ya watu na hao wafalme, wala haimzuii yeye idadi kubwa ya mali. Kwa hivyo mamlaka mlizokuwa nazo nyinyi viumbe, wingi mliokuwa nao, mko wengi kweli kweli, wenyewe mkijihesabu na mna mali nyingi, mambo haya hayazuii chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kupitisha jambo lake. Fala yamnauhu, na haimzui yeye quwwatu mulkin, nguvu ya ufalme wowote, wala kathratu adadin, wala haumzuili yeye wingi wa idadi wa mali na wingi wa mali, kwa sababu yeye Allah ndio mwenye kuutoa huo ufalme, kama mtume alivyoambiwa aseme kuambia watu, qulillahumma malikal mulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhayru innaka ala kulli shay'in qadir. Sema Muhammad, tangaza, ya Allah malik almulk, mfalme wa wafalme, tu'ti almulka man tasha, unampa ufalme umtakaye mpaka Allah ataki ndio utapata, wa tanzi'u almulka mimman tasha, na unaupokonya unauondosha ufalme kutoka ule ambao unayemtaka, wa tu'izzu man tashau wa tudhillu man tasha, na unampa izza, unampa nafasi na cheo, unamnyanyua umtakaye na unamtweza na kumshusha umtakaye, biyadika alkhairu, katika mkono wako kumesheheni khairi, khairi zote ziko kwako, innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo haya tuliyonayo sisi usijisahau, umepewa tu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una ufalme, una madaraka, una cheo, au Allah amekupa izza, umenyanyuka, una nguvu ya kimali, una nguvu za kusikika, kwa maana neno lako Allah amelitia kabul, ukisema linaeleweka, watu wanakusikiliza, watu wanakuheshimu, hivyo ni vitu umepewa, na pia Allah anaweza akaviondosha, hujajiletea wewe mwenyewe. Kwa hivyo mara zote uishi kwa tahadhari, na usifikie kile kiwango cha kuyarejesha mambo kwako, ukaona ni mimi nimepambana, ukaona una akili sana, wengine wote wapumbavu, mwenye akili ni wewe tu. Unaona bwana, kumbe pana watu wanakuzidi akili, wanakuzidi maarifa, wanakuzidi utafutaji, wanakuzidi elimu wengine, lakini pengine hawajapata hicho ambacho umekipata wewe. Allah amekupeleka hapo ulipo, ukijua kwamba Allah ndio kila kitu, unakuwa mutawadhi, unakuwa ni mtu wa kujishusha sana, bali wakati mwingine mtu anaweza asijue nguvu yako, ila baadaye sana akakuona ni mtu wa kawaida tu, kwa sababu unachukua tahadhari katika mambo. Hii yaonyesha wewe unamuadhimisha Allah zaidi kuliko nafsi yako. Wa hakadha almu'min, na ndivyo anavyokuwa mu'min. Lakini pia kuonyesha kujishusha na kujivunja vunja kwamba wewe ni wa kawaida, basi unapata salama hata pale ambapo unapofikwa na matatizo. Mi huzungumza mara zote, wale watu wa kuvimba wale wanaojisahau kwamba pale walipo ni Allah amewaweka, wakajisahau kwamba wao ni binadamu, wakawavimbia wenzao, wakawa na lugha za jeuri kwa watu, majivuno. Ni watu wanatafuta watu wa kuwasifu, mtu anaandaa machawa kabisa kwa ajili ya kumpromoti. Kuna watu wamekaa ni machawa, yeye anazungumza lakini anataka muelewe kwamba jamaa yake nani, kwenye video wakajazana kwenye mitandao huko, na yeye mwenyewe akizungumza anazungumza lugha za kejeli. Anataka, kuna vijana wanazungumza hivyo wa kejeli sana, wana nafasi. Kwani bajeti mnazotumia nyinyi kwenye familia zenu kwa mwezi ni kiasi gani? Anahoji. Kuna watu na vibajeti vya 500,000, 1,300,000. Hizo ni bajeti za mbwa wangu mimi. Hawa mbwa hapa ni familia kubwa kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo tuheshimiane hapa mjini. Huo mshahara wako na marupurupu, mimi ninalisha hawa German Shepherd wangu hapa. Kwa hivyo ni lazima uwe na adabu bana, tofautishe mambo. Watu hawa sasa wanaposhushwa kwenye ile nafasi, hushindwa kutembea mjini. Mtu hawezi kutembea, anashindwa kuishi. Ndio unasikia mtu kajinyonga, amekunywa sumu, kaukimbia mji wake kwa sababu ya vile alivyokuwa, alijisahau. Mtu anatamani bora nife, nitaweka wapi sura yangu mimi? Wewe ulisahau kama ni mwanadamu, lakini waangalie wale watu kujishusha, hawanaga wasiwasi kwa sababu ulimuona hivyo hivyo, ni mtu wa kawaida tu. Kwa Allah pia umuhifadhi, akaweza kupata uvumilivu wa kuishi na jamii, na pia watu walimpenda, ni rahisi kusaidiwa pia. Yule alikuwa ni mtu mzuri sana. Si kuna baadhi ya wastaafu humu hata hawasalimiwi, wanajiona sana alipokuwa kazini. Sasa kasha staafu, yuko nyumbani, pensheni aliyopewa yenyewe imeishia kwenye ujenzi, hicho kiunua mgongo, nyumba yenyewe haijaisha vizuri finishing, bili ya umeme inamshinda, bili ya maji inamshinda, anasaga lami, yebebe zimeenda upande, watu wanamwangalia. Wewe ulikuwa jeuri wewe. Mzee alikuwa mjeuri wakati wa enzi zake, mwangalia sasa nyumba yenyewe haijaisha ile. Tuwe makini sana tunapokuwa na vitu, ima mali au vyeo au chochote, pana aje umakini mkubwa. Ya, lakini jambo la nane ambalo analitaja hapa, anasema adhamatullahi fauka ma yutasawwa, ukubwa wa Allah ni zaidi ya vile ambavyo inasawiriwa. Adhamatullahi fauka ma yutasawwaru, ukubwa wa Allah ni zaidi ya vile ambavyo inasawiriwa, yani ni zaidi ya vile ambavyo unatafakari. Akili yako wewe kiumbe haina uwezo wa kutafakari ule ukubwa wa Allah kwa ukamilifu wake, huwezi, kwa sababu akluka, akluk naqis, hiyo akili yako yenyewe ina upungufu. Hata wale ambao wanajua na akili nyingi, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala akili yako ina upungufu. Ashikilia mbali sisi ambao tunaelewa mwisho mambo, au ulikuwa ukipata zile namba za mwisho kabisa. Hawa wenye akili ndefu hawana huo uwezo wa kumtasawir Allah, kumsawir kwa hakika yake, kwa sababu pia wao wana upungufu. Kwa hiyo adhamatullahi fauka ma yutasawaru, ukubwa wa Allah ni zaidi ya vile ambavyo inasawiriwa. Bihaithu, kwa kiasi ambacho la tastati'u al-uqulu lahu tamthilan, haziwezi akili kumpatia yeye mfano. Bihaithu, wa kiasi ambacho la tastati'u al-uqulu lahu tamthilan, haziwezi akili kumpatia yeye mfano, kummithilisha yeye na chochote, haziwezi. Wala tatawahamu alqulubu lahu asura, na wala hazivuti hisia nyoyo za picha yake. Wala tatawahamu alqulubu lahu sura, na wala hazivuti hisia nyoyo za picha yake Allah subhanahu wa ta'ala, haziwezi kupata hisia, yani moyo ukafikia uhakika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Lianna Allah laysa kamithlihi shay'un, kwa sababu hakika Allah hakuna mfano wake chochote. Wa huwa samiu albasir, na yeye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Haya tumeyazungumza mara kadhaa. Tasian, faida ya tisa, ikhtisasu Allahi bil asma'il husna was sifatil ula, ikhtisasu Allahi, kuhusika Allah kupata umaalumu, kwa maana ya kuhusika, kuhusika Allah bila asma'il husna, na majina mazuri. Allah peke yake amehusishwa na majina mazuri, ay balighatun fil husni ghayatahu, ni majina ambayo yameufikia uzuri kilele chake, yako kileleni katika uzuri. Ikhtisasu Allah, kuhusika Allah bila asma'il husna, na majina mazuri, wasifatil ula, na sifa takatifu, sifa za juu. Allah amehusika pia na sifa hizo takatifu, kwa maana hakuna katika viumbe mwenye sifa zake subhanahu wa ta'ala. Faida ya kumi, istiwa'u Allahi ala arshihi, ni kustawi Allah juu ya arshi yake. Yakulu Sheikh rahimahullah, wa huwa uluwuhu wa istiqraruhu alayhi, nayo hiyo istiwa'u ni kule kuwa kwake juu na kumakinika kwake huko juu ya arshi yake. Ala alwajhi alla'iqi bihi, juu ya namna yenye kuendana naye. Ala alwajhi alla'iqi bihi, juu ya namna ya kuendana naye. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anathibitishiwa sifa zake kwa namna ulivyo ukubwa wake na utukufu wake, na wala hafanani na viumbe kabisa katika sifa zake. 11, Sheikh anasema umumu mulkihi lis-samawati al-ard, ni kuenea ufalme wake wa kuzimiliki mbingu na ardhi. Wa ma bainahuma, na yale yaliyo baina ya hizo mbingu na ardhi. Wa ma bainahuma, na yale yaliyo baina ya viwili hivyo. Ay as-samawati al-ard wa ma tahta thara ay at-turab, na yale yaliyo chini ya mchanga, tabaka za chini huko, vitu ambavyo sisi hatuvioni Allah subhanahu wa ta'ala anavimiliki, ufalme wake umefika huko. 12, na mwisho anasema si'atu ilmihi, ukunjufu wa ilmu yake. Si'atu ilmihi, ukunjufu wa ilmu yake, ilmu pana. Wa quwwatu qahrihi, na nguvu ya udhibiti wake. Wa hukmihi, na nguvu ya hukumu zake. Allah ana ilmu pana, ana nguvu za kudhibiti, ana nguvu za kuhukumu subhanahu wa ta'ala. Si'atu ilmihi, ukunjufu wa ilmu yake. Wa quwwatu qahrihi, na nguvu za udhibiti wake. Wa hukmihi, ay wa quwwatu hukmihi, na nguvu za hukumu zake. Wa anna al-khalqa, na kwamba hakika viumbe. La yuhituna bihi ilma, hawamdhibiti yeye kwa elimu. Hatuna uwezo wa kumdhibiti Allah eti tukamjua ndani nje. Usilete lugha hizo. Wewe utamjua Allah kwa vile alivyokufahamisha basi. Wa huwa subhanahu wa ta'ala a'zamu wa ajallu min dhalik, na Allah ni mkubwa na ni mtukufu zaidi kuliko hivyo ambavyo wewe umemjua subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-khalqa, na kwamba hakika viumbe. La yuhituna bihi ilma, hawamdhibiti yeye kwa ilmu. Kwa nini? Likusuri idrakihim amma yastahiquhu ar-rabbul azim, kwa ajili ya kufupizika kule kudiriki kwao. Likusuri, kwa maana ule ufupi wa maarifa yao, hawafikii, hawana maarifa ya kumjua Allah katika hakika wake. Waja hawamdhibiti kwa ilmu. Likusuri idrakihim, kwa ajili ya kufupizika maarifa yao, kujiriki kwao. Amma yastahiquhu ar-rabbul azim, kuhusiana na yale ambayo anayastahiki mambo hayo Mola mlezi aliye mkubwa. Min sifati al-kamali, katika sifa za utimilifu wal adhama, na ukubwa subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo 12 ameyavuna al-Imam al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwenye muqaddima kwenye muqaddima wa al-Imam al-Muwaffaq. Haya sasa nawasomea matni ya kuhifadhi ya darasa inayofuata Qala ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma jaa fi al-Qur'an aw sahha anil Mustafa alayhi salam min sifati ar-Rahman wajaba al-iman bih wa talaqqihi bit-taslim wal-qabul wa tarku at-ta'arrud lahu bir-radd wat-ta'wil wat-tashbih wat-tamthil وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. يحفظ إلى هنا. نكون وين يديني والي لنيني la mukaddima, kwa madeni tutayaunganisha. Kwa usipokuwa makini zitakuwa zile duyunu ni mughallaba, na mwisho wake utashindwa kulipa, tutauza dhamana yako, unaweza kufukuzwa hapo. Bi hadha alqadr kifaya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.